بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے تقوی کیسے کریں؟ تقوی میں تو شبہات سے بھی بچا جاتا ہے، حرام سے تو بچنا اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن شبہ کی چیز سے بھی بچا جائے اور فی زمانہ اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ بندہ شبہات سے بچ جائے، کیونکہ ہمارا پہننا کھانا پینا کوئی چیز شبہات سے پاک فی زمانہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جیسے سر پر امامہ جو سجا ہوا ہے، پتہ نہیں اس پر کتنے ٹیکس کی چوریاں ہوئی ہوں گی، کتنی رشوتوں کا لین دین ہوا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سی پاکی ناپاکی، کوئی احتیاطیں نہیں اس میں شامل ہوں گی، جس سے خریدا اس نے پتہ نہیں اجارے درست کیے ہوں گے یا فاسد اجارے کیے ہوں گے، باطل تجارتیں کی ہوں گی، جھوٹے وعدے، نہ جانے کس طرح یہ اب ہمارے سر پہ سجا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں شبہات پر مشتمل ہیں، اگر کنفرم پتا چل جائے کہ یہ چوری کا ہے پھر تو خریدنا حرام ہو جائے گا، لیکن کنفرم نہیں پتا، لیکن موجودہ انداز تجارت جو ہے تو جو بھی جس کو بازار سے واسطہ پڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ موجودہ انداز تجارت جو ہے وہ تقریباً لوگ خلاف شریعت کرتے عمل کرتے ہی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، تجارت کے اصول کو جانتا بھی نہیں، حالانکہ جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے اصول سیکھے تاکہ حرام روزی اس کی نہ ہو، لیکن شاید لاکھوں کروڑوں میں کوئی جانتا ہو جانتا ہو تجارت کے مسائل، بہار شریعت کے 11ویں حصے میں خرید و فروخت تجارت کے سب مسائل پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں تقویٰ جو ہے کہ شبہ کی چیز سے بچا جائے تو ہے بڑا مشکل، لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی بے بس ہے تو جہاں جہاں ممکن ہو اس کو شبہات سے بچنا چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے بہترین ذریعہ احیاء العلوم کا مطالعہ، احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ تیسرا حصہ تو مہلکات پر مشتمل ہے، خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے حصے میں تقریباً تمام علوم وہ ہے جن کا سیکھنا فرض ہے، اب جیسے کہ جھوٹ، غیبہ، چگلی، وعدہ خلافی، ریاکاری، تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے، کہ نہیں سیکھیں گے تو بچیں گے کیسے؟ غیبت کی تعریف کہاں لوگوں کو پتا ہوتی ہے، حسد کی تعریف کسی کو معلوم؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس نعمت ہو تو یہ تمنا کر رہا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، انہوں نے درست تعریف کی کہ اس سے چھین کر مجھے میرے پاس آئے، چلو انہوں نے ہمت کی، دونوں کو تحفہ، یہ بغض کی تعریف ہے کہ جس کے پاس نعمت ہے اس سے زائل ہو جائے، چھن جائے، یہ بغض ہے، اور چھن کر مجھے مل جائے یہ حسد ہے، اور کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی مجھے مل جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رشک، ماشاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میرے پاس بہت تعریفات جمع ہیں مختلف گناہوں کی اور دیگر معاملات کی، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ آپ کی خدمت میں شائع ہو کر آ جائے، بہت سارے معاملات، تصوف کی تعریف، اخلاق کی تعریف، فقر کی تعریف، غنا کی تعریف، پتہ نہیں کتنی، طریقت کی تعریف، شریعت کی تعریف، حقیقت کی تعریف، معرفت کی تعریف، مختلف گناہوں کی تعریفیں، تکبر، غصے کی تعریف، بہت سارا مواد جمع ہے الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔